पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई क्या सुना है बोलो हमारे मन में तो अभी अन्याय वाली बात आई है सुनी अभी जो अन्याचार कर अत्याचार कर रहा है उन्होंने सुनी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं कर रहा है कोई मनुष्य सिंह नहीं है वो राजकर्ता नहीं है अन्याय अन्याय अन्याय वृद्धि हो रही है और क्या सुना कब आज ये संस्कार है क्या समझा अभी ये समझाने क्या बात है कि कुछ लोगों का मानना है कि हम स्वामी जी का कोई भी सत्संग नहीं छोड़ते तन मन धन से संतों की सेवा भी करते हैं कितना है परंतु हम कितना है खुद की मान्यता बताते हैं परंतु संसार से सुख उठाने की इच्छा का त्याग नहीं करते ऐसे लोगों का कल्याण होगा या नहीं नहीं होगा फिर ये बात है संसार से सुख छोड़ नहीं सकते उनका कल्याण कैसे होगा संसार का सुख ले रहे कल्याण कैसे होगा नहीं होगा कितना ही है नारायण नारायण नारायण नारायण भाई हो भाई सज्जन हो जब तक आप संसार का सुख छोड़ना नहीं चाहते तब तक कल्याण की आशा आप मत रखो कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए भावे हरि जी भक्ति कर भावे विषय कमाए संसार का विषय आप चाहते हो परमात्मा की बनी नहीं हो गई एकदम पक्के सच्चे सिद्धांत की एकदम सच्ची बात है जब संसार का तुच्छ सुख है दुखा रहे विश्वास हो तो भगवान है दुखा रहेगा संसार के सुख को भगवान ने दुखा रहे बताया है औषधालय विद्यालय पुस्तकालय बताया ना ऐसे दुखालय है उस दुखालय में सुख है उसको भी छोड़ नहीं सकते चाहते कल्याण असंभव बात है ये कभी होने वाली है नहीं इसका सुनो चाहे इसका सुनो संसार का सुख छोड़ नहीं सकते जिसको भगवान ने दुखालय बताया दुखालय औषधालय होता है पुस्तकालय होता है वस्त्रालय होता है भोजनालय होता है ऐसे दुखालय है दुखालय भी सुख मानते हैं उसका कल्याण कैसे होगा कैसे दुखालय में सुख ढूंढते हैं उसका कल्याण कैसे होगा संभव नहीं है और बोलो ये भाई दुखालय में तो स्नेह है ये तो सत्संग करते हैं ये बात सुनते हैं ये बातें कभी क्या नहीं सुनने की ऐसे कल्याण हो जाए ये बात रहनी ये भी एक तमाशा खेल है सत्संग सुन लेगा इसका कोई आदर नहीं है मत आदर अन्याय का हो रहा है अभी अन्याय का आदर हो रहा है सब देखते हैं सबको मालूम है कल्याण कैसे होगा अन्याय का पक्ष लड़ा कल्याण होगा दारूगा चोर है, डाकू है, अन्याय करते हैं, उनका कल्याण होगा, उनका पक्ष आप लेते हो। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मेरी तो यही प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आपका लोक और परलोक दोनों रहेगा, लौकिक लागे दुख में सुख में लगे ना, लोक सुधरेगा ना परलोक तो सुधरेगा ही नहीं, लौकिक भी नहीं सुधरेगा। अरे आप परलोक बात लग जाओ, जोर से मैं कह सकता हूँ आपका दोनों सुधर जाएगा, परलोक भी सुधरेगा, लोक भी सुधर जाएगा, लौकिक बिना चेष्टा के सुधरेगा। ये बात पक्की है, एकदम सच्ची बात है, मैं देख भी है, इसे बड़ी और क्या कहो। सच्चे हृदय से परमात्मा के सज्जन में लग जाओ, लोग और परलोक दोनों सुधरेगा, लौकिक में लग जाओ दोनों बिगड़ेगा। लिख लो बात, लिख लो, लौकिक सुख में शांति में सुख में जाओगे, लोग ही बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा, दोनों बिगड़ेगा। एक लोग पालो बार बार थी बात सिद्ध कर दो, दोनों सुधर जाएगा। आप साहब आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, स्वभाव सुधर जाएगा, एकदम पक्की बात, सच्ची बात। तो मेरी प्रार्थना ये है कि भगवान के नाम में सच्चे से लग जाओ, दिल खोल करके संसार के सुख की इच्छा मत रखो। संसार का सुख कभी किसी को सुखी कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सुख आपका नहीं है। ध्यान देना, ये बात मार्मिक बात है, वो सुख आपका नहीं है, वो सुख कभी हो नहीं सकता। अनंत जग बीत जाए तो कभी सुख नहीं होगा, संसार सुख आपका है ही नहीं, आपका है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कैसे बचाओगे। जो चीज नहीं है उस सुख से आप शांति मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। ऐसे पैदे भगवान में लग जाओ, लोग कभी आपको करना नहीं पड़ेगा कुछ भी, लोग विश्वास नहीं आएगा, लोग की चीजें भी इतनी आवेगी, इतना आनंद होगा, इतनी मानता होगी, इतना समय आनंद होगा, और परलोक भी दोनों सुधरेगा, दोनों ही बड़े जोर से कराऊंगे। और केवल पुस्तकों की बात नहीं है, करके देखी हुई है, क्योंकि ये बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। क्षेत्र देने परमात्मा लग जाओ, सबका कुछ देगा, मानो न मानो आपकी मर्जी है। सज्जनों अपनी सच्चे हृदय से भगवान के नाम में लग जाओ, भीतर से लग जाओ भगवान के नाम में। कुछ वर्ष लगेगा, परंतु आपकी विजय बढ़िया से बढ़िया विजय होगी, इसमें संदेह नहीं है। किंचित मात्र एक रत्ती का भी, एक किंचित भी संदेह नहीं है। और साधक है वो बाधक है, वो बात साधक बन जाएंगे, आपके साथ बैर करने वाले प्रेम करने लग जाएंगे, संसार मात्र बदल जाएगा। ऐसी बात है पक्की, सच्ची, सिद्धांत भी एकदम सच्ची। सच्चे हृदय से आप लग जाओ और संसार का सुख चाहोगे, कभी सुखी नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। आप वो दिखे तो आप लग जाओ, हमारी सम्मति बिल्कुल नहीं है। संसार सुख देखता है, ये ठगाई है, कोरी ठगाई है, कोरी, सिवाय संताप के, जलन के और कुछ नहीं होगा, ये फायदा नहीं होगा, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है, किसी तरह का फायदा नहीं है। लगो आपकी मर्जी है, हमारी सम्मति बिल्कुल नहीं है। ऐसा परमात्मा में लग जाओ, भाग्य बदल जाए, भाग्य आपका भाग्य बदल जाएगा, कर्म बदल जाएगा, आपका भाव बदल जाएगा, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की पक्की, सिद्धांत की ऐसी बात, ठोस बात है, पक्की एकदम सच्ची बात है। श्रेय श्रुति भक्ति भक्ति मदस्य ते विभो क्लेशन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामशो क्लेश एव शिष्यते नाद्यत्यथास्तु तुषामघातिराम। भागवत महापुराण का 10वां स्कंध 14वां अध्याय, भागवत 10वां स्कंध का 14वां अध्याय, उसमें श्लोक है, श्लोक संख्या याद नहीं है, 14वां अध्याय में है, अभी देख लो नहीं। भगवान ब्रह्मा जी के वचन है, श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो, आपकी कल्याणकारक भक्ति है उसका त्याग करके, और संसारी सुख नहीं, क्लेश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, आत्मा का ज्ञान हो जाए इसके लिए जो लग रहे हैं, संसारी सुख नहीं। श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लेश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम अशु क्लेश एव शिष्यते, उनके क्लेश क्लेश शेष रहेगा और कुछ से नहीं मिलने का है। आप संसारी सुख की बात कहते हो, भागवत भागवत 10वां स्कंध 14वां अध्याय, श्लोक से याद नहीं है, देख लो लिख रहा तो वो पढ़ दो आप, 14वां अध्याय है, ब्रह्मा जी की स्तुति है, वो पढ़ दो, ब्रह्मा जी के वचन है, कल्याण के मार्ग का सीधा मार्ग है भक्ति का, उसका त्याग करके केवल ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति का त्याग करके तेषा मसौ क्लेश एव शिष्यते, केवल क्लेश क्लेश पाप दुख दुख दुख दुख दुख रे कोरा कोरा दुख नान्यत नहीं होगा, तैसे जैसे धान निकाले पीछे तूता रहे ना, जिसे बाद निकाल दी चावल निकलेगा पिछले भूसा, उसके कूटने से क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा और कुछ से नहीं निकलेगा, हाथ कुछ आने का है नहीं, केवल बोध लब्ध है बताया महाराज, संसार सुख नहीं बताया है, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, इसमें लिखे उनके लिए बोध बताया, क्लेश एक विशेष नान्य और नहीं मिलेगा, यथास्तु तुषावघाती ना, धान निकाल रहे तू तो कूटे कहीं नहीं कहीं पसंद नहीं मिलेगा, धान निकलेगा है ही नहीं, धान निकलेगा कैसे, केवल ज्ञान के लिए प्रयास करने वालों के लिए ये कहा गया है, सांसारिक सुख में शांति कैसे मिलेगी, कृष्ण ये केवल बोध लब्ध है, केवल बोध तत्व ज्ञान उसके लिए तो चलते है, भक्ति का तिरस्कार करिए तेसा मसौ क्लेश एव शिष्यते, दुखी दुखी सगा, संसार का सुख तो गया कहीं, जो जीवन मुक्ति चाहते हैं उनको सिवाय कृष्ण कुछ नहीं मिलेगा, कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी के वर्ण में 14वां अध्याय में 7वां का 8वां श्लोक है, संख्या याद नहीं सही तरह श्लोक है, संसारी सुख में सुख कैसे मिलेगा, आप भूल के भी मत समझना कि संसारी सुख में शांति हो जाएगी, मेरी बात मानो तो ये बात है, और मेरी नहीं ब्रह्मा जी की बात है, ब्रह्मा जी के वचन है, ये श्लोक सुनाया ब्रह्मा जी के वचन है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं 14वां अध्याय में भगवान की स्तुति करते हुए, श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लेश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेश एव शिष्यते नाद्यथा स्थूल तदाभगादीनाम। अगर शांति चाहते हो लोक और परलोकों में तो भगवान में लग जाओ, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे तो पुरुष परम भाव के आरंभ का है, भागवती आरंभ में पहले अध्याय में वो ठीक है आदमी है। जो भजन करते हैं भगवान का वो तो ठीक है, उसको छोड़ करके फायदा नहीं होगा, किसी तरह से फायदा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे भगवान की भक्ति करने से तीन बात बताई, भक्ति से आप सुख से सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाएगा, लोग सब शुद्ध हो जाएगा, अकाम सर्व काम, कोई कामना नहीं हम क्या करें। तीन आज बात थे, तीन उन तीनों के सामने कहते अकामा, एक कहता है भाई कुछ नहीं चाहते, क्या करें, भगवान का भजन करो, भगवान से देने लग जाओ। दूसरा कुछ तुम क्या चाहते हो, हम सब कामना चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति भी हो, संसार सुख मिले, आनंद भी मिले, शांति भी मिले, और संसार सुख मिले, सब मिले, सब चाहते हैं, मुझे क्या करें। कहते सब चाहते तो सब भगवान दे सकते, और किसी की ताकत नहीं है, आज तक कोई जन्मा नहीं जो सब तरह सुख दे सके, सांसारिक और पारमार्थिक दोनों सुख दे सकते हैं। अकामा सर्व काम होगा। तीसरे आदमी बैठे तो उनसे पूछा तुम क्या चाहते हो, हम चाहते हैं केवल भगवान का सुख। अकामा सर्व काम होगा मोक्ष कामा, मोक्ष कामना, केवल मुक्ति चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते उनको पूछा, सब चाहते उनको पूछा, कुछ नहीं चाहते उनको पूछा। कहते केवल बोध, केवल परमात्मा की भजन में लग जाओ, आपको सब मिल जाएगा। अकामा कोई कामना है तो भजन करो, संपूर्ण कामना है लोग और बदलोग तो भजन करो, और केवल मुक्ति चाहते हो तो भजन करो। अकामा सर्व काम होगा मोक्ष काम हो उदाहरणी तीव्रेण भक्ति योग पुरुषम परम, परम पुरुष परमात्मा का भजन करो, सब काम हो जाएगा। लोगों की चाहना करने की जरूरत नहीं है, तीव्र भक्ति योग करने की जरूरत है, केवल तीव्र भक्ति योग, लोग तो बंदो सब शुद्ध हो जाएगा, सब निर्मल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सच्ची बात है, एकदम सच्ची, पक्की सिद्धांत की एकदम सच्ची बात है, करके देख लो। और तो बात क्या कहे, करके देख लो, सच्चे हृदय से लग जाओ। तीन तरह पूछे, अकामा सर्व काम होगा मोक्ष का उदार भी, तीव्रेण भक्ति योगे हृदय तो पुरुषम परम, परम पुरुष परमात्मा का स्मरण करो तीव्र भक्ति योग से, तेषाम असौ क्लेश लये वशिष्यते। जो केवल वो चाहते हैं उनके लिए एक क्लेश ही बाकी रहेगा और कुछ नहीं। सज्जनों ये प्रार्थना है आपसे, भगवान के भजन में लग जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, मैं भूलू नहीं आपकी याद रहे, आपको भूलू नहीं, हे प्रभु ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं, ऐसे लग जाओ सच्चे हृदय से। तेषाम असौ क्लेश लये वशिष्यते, उनका अनुभवी गरीब माने को दुख देगा। यहाँ बताया अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष का उदार थी, तीव्रेण भक्ति योगे ने जय तो पुरुषम परम, परम पुरुष परमात्मा का भजन करो, सब ठाट हो जाएगा, सब तरह का ठाट हो जाएगा। मुक्ति चाहो तो मुक्ति हो जाएगी, कामना करो सब कामना हो जाएगी, निष्काम पद निष्काम हो जाओ। आप जैसे हो वैसे ही सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। केवल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। दो चार पांच वर्ष आप करके देखो, करके देखो, लाभ जरूर होगा इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांतिक बात है, एकदम ठीक बात है। और संसार का सुख क्या होगा, दुख मिटेगा, मिटेगा, दुख मिलेगा, दुख मिलेगा, दुख मिलेगा, हानि होगी, नुकसान होगा, होगा नुकसान में संदेह नहीं है। जो संसार का सुख चाहता है वो कभी सुखी हो नहीं सकेगा। करके देखो, करके देखा ही तक देखा ही आपने, ये तो बात भक्ति वाली बात ज्ञान वाली दूर रही, ये तो आपने देखा ही है, ये कोई साली बात नहीं है। कभी शांति मिलने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। करो तो अपनी मर्जी है, करोगे ऐसे ही मेरे कहना थोड़ी मानोगे, मेरा कहना नहीं मानते, महान पाप घोर पाप करने के लिए भी आप कमर कैसे तैयार हो, मैं मना करता हूँ वो मानते नहीं तो उसकी बात कैसे मानोगे। जिससे कोई बढ़िया हत्या नहीं है, ऐसी हत्या करने को तैयार है, कई बहना इसमें तैयार है, जब घर गिराया है तैयार है भाई, जिससे बढ़कर कोई हत्या नहीं है, जिसने आपको सुख दिया उसका टूटा टूटा दे देना, इससे बड़े टिकने था नाश करना, पाप कोई है नहीं, ऐसा पाप करने वाले बैठे हैं, पर बिना पूछे कहता हूं, अभी पूछो कई आदमी ले आए, कई आदमी नहीं मैं, ऐसा घोर पाप करने वाले ऐसा शांति चाहते हैं। आश्रम में गया एक रात में, चार अभी की बात है, ठीक याद नहीं है, चार लिखे हुए था, तो रात्रि में व्याख्यान दिया, दिन में आया था तीन दिखाया, कोई परिचय नहीं था, एक आदमी का हमारे घर में चलो, शीतकाल का समय था, अपनी दुकान में ले गया, दो गए की दुकान थी या एक और पता गया, उसने कहा मैं सत्संग मानता नहीं हूं, मैं आस्तिक नहीं हूँ, नास्तिक आदमी हूँ, आपकी बातें अच्छी लगी, नास्तिक होने भी आपकी बातें अच्छी लगी, इस वजह से आपको लाया हूँ। यह अभी युद्ध बंद हो गया, जर्मनी के साथ युद्ध हो रहा था, वो युद्ध बंद हो गया, हजारों में लोहा पड़ा है, रात्रि को रुपया दे करके घूस 100-200 रुपया दे करके ट्रक भरा रहते हैं लोग और बेचते हैं, वो हम काम करते हैं, ऐसे हमने रुपये कमाया है, शांति मिलेगी वो कभी कभी नहीं मिलेगी। मैंने उदाहरण दिया कि जैसे रेल का इंजन है उसमें आग जलती हुई आपने देखी होगा, मैंने देखी है, आग देखी होगा, बड़ी जोर से आग जलती है, उस आग को भर करके ही होने का चपका है, ठंडक मिलेगी आग को जैसे लगा हुए हूँ उसको शांति मिलेगी, ऐसे जैसा हो गया। अभी लोहा खरीद ले रात काली रात में, जो पैसा लगाने वाले उस रुपया दे दिया, 100-200 रुपया दे दिया, 1000-2000 रुमाल ले लियो, आप समझे सस्ता मिल गया, रास्ता बहुत खराब है, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा, अपना भयंकर होगा, आप देख लेना। तो संसार के सुख से ऐसा दुख कैसा मिलता है, जो संसार का सुख चाहते हैं उसको सज्जनों दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। आप सुने, आप माने न माने, सुने न सुने, स्वीकार करे न करे, इस बात को आपकी मर्जी है, परंतु नतीजा इसका बड़ा भयंकर होगा, ऐसे संदेह है। आप सुने चाहे न सुने, बात सच्ची है, रुपया घना दे रहा सुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा। रुपया लोग मैंने देखा है, लाखों करोड़ों जिनके पास रुपये है, हृदय चल रहा है, चेहरा खराब है, चेहरा मुख आकृति खराब है, डर लगे जिस आदमी है, करोड़ों रुपये पास करोड़ों, शांति नहीं है, रात दिन सुख से नींद नहीं ले सकते, सुख से नींद हेलो हेलो दोनों कानों से दूर, हेलो हेलो मैं देखी हुई बात है, संसारी सुख चाहते रहो, परमात्मा सुख मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, याद रखना, और भगवान में लग जाओ मौज हो जाएगी सब तरह की। आजकल के जमाने में जवान अवस्था के साधु मैंने देखे हैं, जिनके भोगों की इच्छा नहीं है, भोगों की फिर भी है, पर रुपया के टकने की इच्छा नहीं है, ऐसे देखे मैंने। रुपया में मोह है जिनका, वे कहते हैं शांति मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। सच्चे लोग सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। अगर आप शांति चाहते हो, दूसरों को भी शांति देना चाहते हो, तो सच्चे हृदय से भगवान नाम में लग जाओ। वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष आप लग जाओ अंधे होकर के, हानि हो तो हम स्वीकार है। आपको विलक्षण आनंद होगा इसमें संदेह नहीं है। पहले दुख उठना पड़ेगा, खेती करने वालों को पहले कितनी तकलीफ होती है, विशेष जाड़ धराड़ है जो जंगलों काटते हो, फिर जमीन को साफ करते हो, फिर हल चलाते हो, फिर उसमें बीज बोते हो। खेती जब होती है तब वह ठीक होता है, पहले दुख ही उठाना पड़ता है, कोड़ा दुख उठाना पड़ता है, शूट करने में, अशूट करने में, अशोक में चीर थी चीर करने में, चौक करने में, आप शब्द नहीं शब्द नहीं समझते। खेती का सुख फिर दो तीन महीनों के बाद होता है, जब खेती का सुख भी दो तीन माह बाद होता है और पारमार्थिक आरंभ चाहते हो, मेरे को आश्चर्य होता है। संतों की बारी में आता है भगवत अनुभव, भगवत भगत भजन का भाग्यवान को हो, भगवत भजन करते हैं, भजन से शांति मिलते हैं, ऐसा अनुभव बहुत कम आदमी होता है, पता नहीं है, वे करते रहते हैं। आजकल आश्चर्य आता है हमारे को, सत्संग शुरू कर देता है, उस शुरू करने वाले को शांति मिलती है, बिना कारण दूसरे शत्रु बन गए हैं, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया है, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा चाहते नहीं, परंतु दुख नया नया बेरी दुख नए नए नए नए हुए, ऐसा हो रहा है अभी वर्तमान में। किसी को दुख नहीं चाहते, हृदय में भावना नहीं कि जो दुख हो, तो संताप हो रहा है, ऐसी अवस्था अभी हो रही है, परंतु फिर भी वे धन्यवाद है, वे यू नहीं कर रहे, पाप कर रहे, अन्याय कर रहे, अन्याय करने वालों को साथ भी अन्याय करे, ये नहीं जलती है। सच्चे हृदय से हित चाहते हैं, परंतु भोग रहे हैं अब भी वर्तमान में। कैसे भाई और वैसे बहन है, अहित नहीं चाहते, किसी अनिष्ट नहीं चाहते, परंतु सुख देने वाला नहीं है, दुख देने वाला तैयार है। अनिष्ट नहीं चाहने वालों को भी दुख देने के लिए तैयार है, दुख दे रहे हैं, वो दुख भोग रहे हैं, मैं जानता हूं इस बात को, मेरे को पता है, परंतु उनके मन में ऐसी नहीं कि वो दुख हो जाए, ये दुख देता है, ये दुख भोगे चोरी ऐसा नहीं चाहते, उनको भी दुख हो रहा है। परंतु सज्जनों थोड़ा धैर्य रखो, अंत में विजय होगी इसमें संदेह नहीं है। पांडवों ने दुख कमती नहीं भोगा है, पांचों भाई एक एक भाई ऐसे विलक्षण पृथ्वी पर विजय करने अकेला, अरे अर्जुन ने अकेले ने विजय की है, पृथ्वी पर विजय कर आया है, ऐसे विजय करने वाले धर्म में बंधे हुए, धर्म में बंधे हुए दुख पाया है। 12 वर्ष ज्ञातवास, 1 अज्ञातवास, 13 वर्ष तक दुख उठाया है, और फिर युद्ध किया तुम्हें दुख हुआ है, बहुत दुख पाया है। युधिष्ठिर महाराज ने तो कह दिया कि मैं छोड़ता हूं सभी, जब जंगल में जाकर भजन करूंगा, उकता गए हैं। कृष्ण भगवान ने धीरज बंधाया है, माँ बात में मेरे पड़ा हुआ है, आप लोग भी जानते होंगे, भारतीय कथा चलते थे, बाजार बंद हो जाते, बाजार के लोग मुसलमान सुनते थे, मुसलमान भी ईसाई भी ये भी सुनते थे, देखते थे ऐसा इतिहास, और पांडवों ने दुख उठाया है। परंतु युद्ध हुआ जब 100 में से एक नहीं बचा और 5 में से एक नहीं मरा, कौरव 100 थे, 100 एक नहीं बचा, उनमें से एक जो दासी का पुत्र था एक वो बचा। और युधिष्ठिर ने कहा ये जितने कहने पड़े मर गए सब, मरने वगैरह तुम ले जाओ। युधिष्ठिर ने नहीं लिया, मैं तुम्हारे घर ले जाओ, तुम ले जाओ। एक दासी पुत्र बचा, वो पांडवों के पक्ष में आ गया। तब नगारा बजाता हुआ आ गया, मैं अन्याय का त्याग करता हूँ आज, नगारा बजाते हुए जाता हूँ युधिष्ठिर के साथ, ऐसा बजाता आया। चल वो बच गया। युधिष्ठिर ने कहा कि ये ले जाओ, गहरे ले जाओ, सब ले जाओ, ये मरे पड़े से मूर्ति बहुत बहुत बजा गहरे पहरे हुए, ले जाओ तुम्हारा। अरे अंत में युधिष्ठिर ने राज्य किया। युधिष्ठिर का राज्य हुआ तब भीष्म जी महाराज ने कहा अब मैं प्राण छोड़ दूंगा, अब प्रजा को सुख होगा, अब प्राण छोड़ दूंगा। इच्छा मृत्यु थी, जब चाहे तो मरे, तो नहीं चाहे तो नहीं मरते, पिता का वरदान था। फिर उन्होंने प्राण छोड़ दिए, तो दुख बहुत उठाया। और उसके बाद अपने पोते को राज्य दे करके और निकल गए जंगल में, पृथ्वी की परीक्षा करके उत्तराखंड में चले गए। एक एक मरता गया, नकुल मर गया, सहदेव मर गया, जिनको द्रौपदी गिर पड़ी, अर्जुन गिरे, भीमसेन भी गिरने लगा। वीर संन्यास, वीर संन्यास है जो चलते रहना, चलते ही रहना, चलते ही रात और दिन और चलते ही रहना, जब तक प्राण रहे तब तक चलते ही रहना। बर्फ में चलते चलते गिर गए, मर गए। वे कह रहे हम मर रहे हैं, क्या पाप किया, ये पाप किया तुमने, ये पाप किया, सब जिसे बता रहे हैं स्वर्ग और बर्फ में, तो इससे मर रहे हैं। एक मरा जिस बचे और सब मर गए। और देखा नारदेह देखा नहीं, अमुक मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, घर सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, देखा नहीं। ना द्रौपदी देखा, ना नकुल को देखा, ना सहदेव को देखा, ना भीमसेन को, ना अर्जुन को। वहां पर आता है मालती, मातली, मातली, वो मातली ले रथ, आप स्वर्ग में पधारो, इसी देश है। उन्होंने फिर देखा तो एक कुत्ता, तो कुत्ता साथ चलेगा। युधिष्ठिर ने कहा कुत्ता साथ चलेगा, अब इतने घोर जंगल में बर्फ बर्फ चारों तरफ पड़ा है, कुत्ता कैसे कर रहा है, कहाँ रहेगा ये? तो वह मातली ने उत्तर दिया कि कुत्ते के पालने वाले को भी नरक होते हैं, जो कुत्ता का पालते हैं, कुत्ता के पास में रखते हैं, वे पालने वाले भी नरक में जाते हैं। कुत्ता स्वर्ग में जाएगा कि मैंने पाला नहीं, मैं कुत्ते को पाल करके नहीं लाया हूँ, कुत्ता साथ में आ गया, मनुष्य को देख कर आ गया है, इस कुत्ते का मैं त्याग नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने कहा ऐसी आपत में भाई मर गए, स्त्री मर गई, सब मर गए, इसका त्याग मैं नहीं कर सकता। कुत्ता पालन करता है वो नरकों में जाता है, इसी नरकों में मैंने पालन नहीं किया, पर यहां छोड़ कर मैं कैसे जाऊं, क्या खाएगा, किसके पास रहेगा, कहाँ रहेगा? ऐसे कहा तो प्रकट हुए धर्मराज थे। धर्मराज खुद कुत्ते का रूप धारण कर आए, प्रकट हुए और भाई से तुम्हारी मैंने परीक्षा 3 बार दी है, तुम पास हो गए, तो क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता, कुत्ते के रूप में आया उसे देश सर छोड़ में जाऊंगे। फिर चले वहां से, सर तो नर देगा नरक, महाभारत में महाभारत पढ़े हुए जानते हैं, नरकारी दुर्गंधी आ रही है, नरक में ट्राई कर रहे हैं। वे कह रहे हैं देश तुम्हारे आने से शांति मिली है, ये तीक्ष्ण तीक्ष्ण शस्त्र काटते हैं, टूटा टूटा करते हैं, नरक जब तक भोग न ले तब तक उसे पाप रहते हैं, तब तक मरता नहीं। इतना टूटा कर दो कोई छोटा सा सब बंद कर पास मिल जाएगा, वो मरते नहीं। वे घाव हमारे शांत हुए तुम्हारे आने से, तुम्हारी हवा लगने मात्र से हम शांति मिली है। तुम यहाँ ठहरो, इधर घड़ी यहीं ठहरे, हम तुम्हारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। दुख है, दुख है, शिकार है, शांति मिलती है। चारों भाई और द्रौपदी नगम पर है, नरकों में, नरकों में है। भीम से अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी नरकों पर है। युधिष्ठिर महाराज के विवाह के दुर्योधन इतना पापी, वो तो बैठा स्वर्ग में, तुम्हारे भाई तुम्हारे दुगई पड़े नरकों में। जिसके मन में हुआ गया देवताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वही स्वयं भेजो नहीं भेजा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, देवताओं में अकल नहीं रही। फिर चले कि कहां तक है ज्ञान तक है। महाराज ने कह दिया था पहले धर्मराज ने कि जहां युधिष्ठिर कहे कहां तक है वहां तक, बस वहां तक ले जाना, आगे नहीं यहां तक। तो नरकों में पड़े यही रहेंगे, नहीं आपके भाई नरकों में लगे नहीं है। आपने अश्वत्थामा के समय में जोर से बोला कि अश्वत्थामा मारा गया हाथी, हाथी आपने चुप कर दिया। नरों का कुंज रोग ऐसा नहीं है, महाभारत में अश्वत्थामा हाथी था और हाथी को भीमसेन ने मार दिया, भीमसेन ने मार दिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि बिना युधिष्ठिर के मैं नहीं मानूंगा, दूसरा कितना ही कह रहे ये सत्यवादी है, इनके कह रहे मैं नहीं मानूंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा तो सच्चा, पर तो चालाकी कर दी, अश्वत्थामा आता कुंजर दिए से हाथी, या कुंजरो धरवा कुंजरो लोग कहते ना, मार तो मूल वैसा है, आप पढ़ लेना। हाथी चुप रहेगा धीरे से, जिसे सुना नहीं दुर्योधन, दुर्योधन प्राण छोड़ दिए उस पारण से, उन ऐसे पाप के कारण आपको नरक दिखाया पड़ा। आपके देखो वो द्रौपदी बैठी इंद्राणी के पास, वो पवन के पास बैठा है भीमसेन, वो अर्जुन भगवान कृष्ण के पास बैठा है, वे सब भाई और नकुल सहदेव ये सब देवताओं पर बैठे हैं। नरक है ही नहीं, देखो नरक नरक है ही नहीं, सब दिखाए उसके बैठे हैं। ये दुशासन दुर्योधन वीर गति से बना है, सामने युद्ध करके बना है, इस वास्ते वो शुभ गति गया, एक बार बोला अगाड़ी दुर्दशा हो गई। आपके भाई और इतिहास बैठे हैं, आपने वो झूठ बोला, अश्वत्थामा मारा गया हाथी, हाथी छोड़े कर दिया, इसका फल बताया आपको। और कहा कोई भाई नरकमल नहीं है, कोई अपनी जगह बैठे देखो, अब तुम भी जाओ, इतना दिखाने का मारा कहा दिखाना, इतना ये झूठ बोले उसका फल नहीं है, पड़ा ही है, ऐसी कथा आती है। तो भाई झूठ कपट करने वाले युधिष्ठिर जैसे को भी नरक देखना पड़ा, भाई स्त्री सब नरकों पड़े हैं, ताय ताय कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ऐसा हुआ। तो ये कपट है, चालाकी है, ये झूठ है, ये अच्छा नहीं है। आप कहते हैं संसार का सुख भोगे और हमारे कल्याण हो जाएगा, कभी होने वाले संसार के सुख भोगते हो, कल्याण चाहते हो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फिर देखो आपको कितना आनंद होता है। कुछ दिन तक आपको कष्ट भोगना पड़ेगा भजन करते हुए भी, पर क्यों पड़ेगा कि युधिष्ठिर महाराज एक बार झूठ बोल गए जिनका ये नतीजा हुआ। आपने कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार विश्वासघात करिए, कितनी बार कैसे पाप किया है, इस बार से आपको दुख भोगना पड़ेगा। परंतु आनंद हो जाएगा इसमें संदेह नहीं है, इज्जत मात्र भी। इस सुख में लग जाओगे कभी उद्धार होने वाला नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लगने वाले को कई कई आदमियों को दुख होता है, कष्ट उठाना पड़ता है, नियम नहीं है, सबको दुख होना नियम नहीं है, परंतु सच्चे आदमियों को क्लेश होता है, दुख उठाना पड़ता है। इस वास्ते आप कुछ दिन दुख भोगना पड़ेगा, फिर कल्याण होगा ये संदेह नहीं, और सुख के पीछे पड़ोगे कभी कल्याण होने वाला है नहीं, पक्की बात सच्ची बात एकदम। लग जाओ बड़ी है तुम्हारी, सुख में लग जाओ चाहे भजन में लग जाओ। कबीर मनवा एक है भावे जा लगाए, भावे हरि की भक्ति पर भावे विषय कमाए, संसार का सुख ले लो ऐसा भक्त भवानी भक्ति कर लो। मन एक है उदो मनन भये दुर्बीस, एक वो तो श्याम संग कुआरा दे ईश, वो दो मनन भये दस बीस, दस बीस मन है एक मन है, वो भगवान में लग गया। गोपिका कहते वो भगवान में लग गया, अब कुआरा दे ईश अब ईश भजन करे कौन, किसको भगत है। एक वो तो सो गयो श्याम संग कुआरा दे ईश, वो दो प्यारे मनन भये दस बीस, दस बीस मन थोड़ा ही है, एक भगवान के साथ लग गया, लग गया। अब जो कुछ सुख हो दुख हो जो कुछ हो हमें स्वीकार सब, ये हिम्मत, ऐसी हिम्मत चाहिए। इधर जाओ कल्याण है, इसमें संदेह नहीं है, पर गोपियों की करना पड़ा है, उनको भी गोपी चलाएगा, गोपी चरण लाते हैं, वहां गोपी गल गई, गोपी चरण सफेद तमन, मरने पर भी लगाते हैं सारे, और भी लगाते हैं, मरने पर है क्यों लगाते हैं, गोपी चलाई का चंदन, वो गोपी चंदन कहलाता है। गोपी गाँव की गलना पड़ा वहां पर, गोपी प्रेम के ध्वजा है, अच्छे अच्छे विरक्त त्यागी संत महात्मा गोपियों को गुण गाते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, जी गोपियों को गुण गाते हैं, मीराबाई का गुण गाते हैं। मेरा मैंने खुद ने कहा पहले जन्म में गोपी थी, सुख पड़वाती आई रानी में तो गोविंद रे मन भाई, गिरधर के मन भाई रानी में तो गिरधर के मन भाई, गिरधर ने मेरे को पसंद कर लिया, गिरधर के मन भाई मैं तो गोविंद के मन भाई। समझे भगवान में लगी याद होते, मुर्दा नहीं मिला मुर्दा उनका शरीर डेढ़ दो मरना थोड़ा शरीर ही मिला, भगवान में समा गया, भगवान में भगवान की मूर्ति में नहीं मिला, परंतु लग गई भजना में, समुद्र में कूद गई, पानी में कूद गई। कि नारायण दुख होता है तो राणा को दुख अच्छो देवर था राणा, उसको दुख होगा, इस बात से स्वयं पानी कूद गई, मर जाऊं तो सुख हो जाए, सांप भेज दिया सिंह भेज दिया तरह तरह के तो दिए, पर मेरा भाई ने उसको दुख दे दिया, निकल गई वहां से। ऐसी बात है भाई, भक्तों की बात है, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, कष्ट हो तो आनंद मानो, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, और भगवान में लग जाओ, सुख होगा, इसमें शांति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और संसार जो सुखता होगा तो दुख आ रहे मशाश्वतम, न प्रबंधी महात्मा न संसिद्धि परमांगता, महात्माओं की बड़ी महात्माओं को मिलेगी, संतों को मिलेगी, पर यह कष्ट भोगना पड़ेगा, पर निहाल हो जाओगे। संसार का सुख भोगते हुए भोगते ही रहो, अब सदा महान कष्ट उठना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, कभी बच सकते नहीं। इस बार से सज्जनो सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, प्रतीक्षा मत करो, दुख में सुख मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, ऐसी इच्छा मत करो, उसकी प्रतीक्षा मत करो, उसके अधिकते होना ये नहीं है। सच्चे हृदय से पुकार से लग जाओ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, याद रखो। इसके बिना शांति मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिलेगी, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। कभी शांति मिलने वाली है नहीं। अभी इस जमाने में अन्याय चल रहा है, जो दूसरे को दुख नहीं देते उनको दुख हो रहा है, परंतु उनको धैर्य रखना चाहिए। अपनी नियत अच्छी है, अपने किसी को दुख कष्ट देना न चाहते नहीं है, हम न्याय धर्म के अनुसार चल रहे हैं। उनसे भी प्रार्थना करती है, आप न्याय करो, अन्याय मत करो। परंतु देख लेना, अभी पता नहीं है, महान भयंकर दुख होना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा, उनको बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। आज वे राजी हो रहे हैं कि हमारी विजय हो रही है, हम अन्याय कर रहे हैं, हमारी विजय हो रही है, हम सुखी है। नतीजा बड़ा भयंकर निकलेगा, जीते रहेंगे वो देखेंगे, ये शरीर रह जाते ये देख लेगा। पर ये किताब देने का है, आप इतने हो, देखना तमाशा उसका, उसका नचिता देखना। शरणानंद जी की एक पुस्तक में आया है, बड़ी सुंदर बात है, ये संसार है, इसमें जो सुख दिखता है ये धोखा है। संसार को सुख पहुंचाओ, वे आपको दुख रहे तो सुख पहुंचाओ, सेवा करो, आपके घर का क्या लगता है। आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, ध्यान देकर सुना, बात अच्छी कह रहा हूं, बढ़िया बात कह रहा हूं, ध्यान देकर सुना। आप साक्षात परमात्मा के अंश हैं, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन वर्षी, परमात्मा के साक्षात अंश हो, ध्यान देकर सुना। आपकी नियत अच्छी है, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, अरे बुरे आपको पेश और नहीं आ देते हैं, अच्छे होते हुए आपको बुराई बुराई मिल रही है, कोई काम खराब न करने पर आपकी निंदा हो रही है। गांव का आदमी एक एक एक एक एक एक भी साथ दे दिया, गांव के आदमियों का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, फायदा करते हैं, उसमें एक आदमी भी आपके साथ नहीं है। और राज का भी कुछ साथ है, कुछ नहीं है साथ में, आप दुख उठा रहे हैं, आप यश पा रहे हैं, परंतु समय देखना, समय आपको शांति मिलेगी और वे घोर दुख में जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। अन्याय का फल भोगना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा, कोई हो साधु हो ग्रस्त हो कोई हो, इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी। आज दिखता है, ऐसा दिख गया ही द्रौपदी को, वन पर्व में 300 की तय अध्याय हुई, ठीक याद नहीं है, द्रौपदी आई है, द्रौपदी कृष्ण भगवान पास गए पांडवों के, और यह सत्यभामा भगवान की महारानी 8 थी, उनमें सत्यभामा जी है, वो द्रौपदी के पास गई है। उसने वहां प्रश्न किया है कि तुम पांचों की कैसे सेवा करती हो, मैं एक की सेवा भी नहीं कर सकती जितनी तुम पांचों की करते हो। कोई मंत्र जानते हो, तंत्र जानते हो, पति भस्म हो जाए तुम जानती हो। वो कहते कि परीक्षा लेते हो मेरी, तुम भगवान की महारानी होकर के चंद्रमा दो कहते, ऐसा कमन करता जो स्त्रियां वे अच्छी होती है, मेरे को पूछती हो क्या मेरी परीक्षा लेते हो। कहते पूछती हूं, उनकी कृपा है। द्रौपदी ने वहां वर्णन किया, महाराज आश्चर्य हुए, जंगल में रहने वाले गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट आदि उनके रहने वाले आदमियों के गहने क्या है मैं जानती हूँ। महाराज ये सभा निकलती है उसमें कितने गहने घोड़ों के कितने ऊंटों के कितने हाथियों के गहने हैं वो मेरे को पता है। 80,000 रोजाना ब्राह्मण भोजन करते हैं उन ब्राह्मणों के लिए सब सामान मैं जुटाती हूँ युद्धिशाली नहीं 80,000 रोजाना भोजन करते हैं उनका सब सामान मैं जुटाती हूँ। मैं इतना ही तो काम करती हूँ मैं इतने जानती हूँ आश्रय आया आश्रय भगवान की सत्यभामा महारानी को आश्रय आया और जितने जो है उनको मैं जानती हूँ और महाराज ने सवाई निकले में क्या क्या कहने होते हैं पशुओं के उसका मेरे को पता है और घर में क्या क्या चीज पड़ी है मेरे को पता है। 80,000 रोजाना ब्राह्मण भोजन करते थे सामान सब है मैं लाती हूँ मेरे को पता है इतना मैं काम करती हूँ। ऋषि महाराज भी गए उन्होंने पूछा तो ऐसी ऐसी विलक्षण कथा मैंने कही और युधिष्ठिर ने पूछ युधिष्ठिर से कहा द्रौपदी ने जो द्रौपदी इतना काम करने वाली कि आप धर्म को छोड़ करके पैर नहीं रखते इधर उधर वो तो जंगल में बैठे दुख पा रहे हैं दुर्योधन जो पाप करने में परवाह नहीं करता है झूठ कपट बेईमानी सब तरह करके वो राज कर रहा है वो राजा बना बैठा रहा आप दुख पा रहे हो कोई धर्म तत्व है कि नहीं न्याय है कि नहीं कहीं इतिहास में भी क्या दशा है तो बताओ द्रौपदी की शंका होगी युधिष्ठिर महाराज ने कहा द्रौपदी तेरे शंका कैसे होगी दूसरा कोई आदमी आश्चर्य करे मैं सुख के लिए धर्म का पालन करता हूँ सुख के लिए धर्म का पालन करता वो धर्म का तत्व ही नहीं जानता वो धर्म की बात जानता ही नहीं धर्म क्या है क्या नहीं जानता नहीं मैं आराम के लिए सुख के लिए धर्म का पालन नहीं कर रहा हूँ। धर्म का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने कितनी आपदा आवे अपने धर्म से इधर उधर पैर न रखे कभी नहीं कष्ट सहता रहे आनंद से मैं आराम के लिए धर्म का पालन नहीं करता धर्म का पालन आराम के लिए करते हुए धर्म का तो जानते नहीं मैं सुख के भोगी है यदि मात्र दिया है द्रौपदी ने शंका की बात यह है आप इतना धर्म को पालन करते दुख पा रहे हैं दुर्योधन पाप ही पाप कर रहा है सुख उठा रहे राज कर रहा है मोज रहे कि देखना पीछे देखना 100 भाइयों में से एक नहीं बचा एक नहीं बचा सब मर गए अरे पांचों में एक नहीं मरा पांच गए अंत में राजा युधिष्ठिर बने राजा भीमसेन नहीं रह सके पर पहले तो भीमसेन को ही राज्य मिला इनको दुर्योधन को राज्य मिला ये जंगल में रहते जंगल में भीमसेन जैसे समझे कहाँ गए धरण तो नरिया पृथ्वी को उठा दिया पृथ्वी को उठा कर बता दिए थे ऐसे ऐसे बलवान होते हुए युधिष्ठिर के कारण से सुख दुख आए युधिष्ठिर के कारण से परंतु अंत में नतीजा क्या हुआ अंत में नतीजा हुआ वो होगा तेरे ऐसे ही जो पाप करते हैं उनका अंत का नतीजा बड़ा खराब आप दुख पा रहे हैं कष्ट उठा रहे हैं धन्यवाद के पात्र हैं और आप ठीक करते रहे न्याय करते रहे अन्यायी सुखी हो रहे हैं न्याय करने वालों को बिल्कुल मुफ्त में अपजश हो रहा है निंदा हो रही है तिरस्कार हो रहा है अपमान हो रहा है सहलो थोड़ा धैर्य रखो धैर्य ऐसे ही भजस्मरण में आप लग जाओ दुख आता तो सह लो अंत में युधिष्ठिर महाराज के राजा बने अंत में राजा कौन बने युधिष्ठिर महाराज तो राज्य बनने पर भी पोते को राज्य देकर के तेल में चले गए राज्य नहीं लिया सुख नहीं लिया आराम नहीं लिया पहले दुख उठाया और राज्य मिलने पर पोते को राज्य दे दिया और आप जंगल में चले गए वीर संन्यास लेकर, मर गए तो परवाह नहीं, नरकों में तो परवाह नहीं। भाई ऐसा करना पड़ता है। आप शांति चाहते हो तो ये बात है, नहीं तो बड़ी भयंकर बात होगी। इस बात से याद रखो, अंत में विजय है। अंत में पाप पाप ही रहेगा, पुण्य पुण्य ही रहेगा, अच्छा अच्छा ही रहेगा, बुरा बुरा ही रहेगा। अभी क्या है, अच्छाई के बदले बुराई मिल रही है मुफ्त में। अन्याय नहीं करते, पाप नहीं करते, अन्याय नहीं करते, किसी को कष्ट देने के नियत नहीं। इतने पर भी आपको दुख पड़ेगा, आपकी निंदा होगी, लोगों में बहम हो गया, क्यों लोगों की क्या बात है, कोई परवाह नहीं। आप अपने धर्म को और अपने कर्तव्य को छोड़ो मत, अपने धर्म पर अपने कर्तव्य पर डटे रहो, अंत में विजय है। ये पहले पहले सुख हो जाए बताए, अंत में ठहरने वाला नहीं है। ठहरेगा तो पता नहीं भाई, कलयुग है, कलयुग की उल्टी रीत है। अतः ये संतोष सी दंती दुष्यंती से दुर्जना, कलयुग में अच्छे संत पुरुष तो दुख पाते हैं, ये दुष्ट खुश हो रहे हैं, पश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। फाके करते संत मिले भरवा को दूध मलाई, जन जगत जो महाराजा बने लीला जग। विद्वान गई पान चरणा देश रूमा मुस्काई है, नित्य करती श्रृंगार देकर स्वागत भी शर्माई महाराज का शुरू भाया लीला जो कैसी बात है। धैर्य रखो और भगवान में लगे रहो। पांडवों कितनी पर पांडवों पर आप बताइए, कितने महाराज 13 वर्ष निकाले हैं भीख मांग करके निर्वाह कर रहे हैं। याद रखो कष्ट आता है, सज्जनों को कष्ट भोगना पड़ता है। अरे मैं अपना हृदय चटोल कर दे, हमने कोई अन्याय नहीं किया, हमें कोई पाप नहीं किया। अपने चरित्र पर विचार रखो, अपने चरित्र पर विचार रखो, शांति मिलेगी। बात है कीर्तन स्वाद महाराज, समय हो गया। जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 21 अक्टूबर 1998 को साया लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।